Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Славяне». А зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёскі Сакалы і Астроўшчына Лепельскага раёну. Ехали с Сержуком Соколовым Воюшем по проселковой дорозе сирот лясов Лепельшчыны. Барт, який некалькі гадоў не быў у Беларусі, захацеў наведаць сваё радавое котлішча, вёску Сакалы, якой давно ўжо няма на мапе, дзе давно не засталося жыхароў, а памяць пра якую захавалася толькі ў аднайменнай назве возера, на беразе якога вёска і стаяла. Краявід абапал давно няезджанай дарогі зачароўваў сваёю неабжытасцю. Але той пейзаж, які адкрыўся нам з высокага берага на возера Сакалы, забыць ужо не атрымаецца. Я бачыў многа прыгожых азёр у Беларусі, але Сакалы – гэта нешта выключнае. Адкуль ні здымі, атрымаецца першаклясная турыстычная паштоўка. Уявіце, што вы стаіце на высокай гары, а перад вамі ў нізіне, абкружаная лесам, сіняя люстра авальнай формы з невялічкім востравам пасярэдзіне. Менавіта гэтая выспачка робіць возера падобным да якой графскай сажалкі. Не хапае толькі мосціка. І чаму людзі бягуць з самых прывабных мясцін? Зрэшты, не ўсе. Нам трапілася карэнная жыхарка, бабулька, што ішла па лясной дарозе па хлеб у суседнюю вёску. Дзярэўня была Сакалай. Вы каго-небудзь ведалі Сакалоў? Ведалі. Сокалаў, да. Я ягоны ўнук. А дзе вы жывіце? Я жыву далёка, аж у Амерыцы, але прыехаў на сваю зямлю. Да, Сокалу вы жылі там. Дзярэўні не. Вот тут дзярэўня наша Сызаўшчына, толькі адна я жыву, ўсё. Одна на всю вёску? Вся одна, ну, на всю вёску одна. Бяруть дзеці, неохота расставацца з сваёй сялібай. Ну, место прыгожае, да. Ну, тут же было імення, вот тут, вот, падымецеся на горку панская. Тут жыў памешчык когда-то, тут сирені, вон там сажалка дальше. А як зваць вас? Марыя. Паме такая фамілія французская. Паме? Паме. Да, говорили тут, як была война с Францией. Наполеоновская? Да, да. И вот оставшийся был тут пленный. И он оженился тут белорусской, и вот потомство ведется, и ведется, и фамилия такая. Треба знать сиродню у Парижа. Вы живете в Америке, там да. Хорошо живется, не так, як? Я бы хотел, как мы так жили тут. А где было пельми добро. Узняўшыся з паэтам да Сызаўшчыны, я нарэшце зразумеў, адкуль гэты радок, далягляды ў барвах бэзу. Я ведаў, што бэз расліна прыгожая, але як выглядае бэзавы парк, я не ўяўляў. Маёнтак Сызаўшчына, маёнтак пана Волкава. Маёнтка, уласна, ўжо няма, а ёсць толькі месца. Но выразна відаць, што гэта нешта пабудова была, ну, такая, сярэдніх памераў. Калі ў 20-е гады, напрыканцы 20-х, пачатку 30-х, можа, пачалося раскулачванне, тады маёнтак пачалі ламаць, разбіраць на дровы, на цэглу і рабаваць, вядома, тое, што было ў сярэдні маёнтку, бо пасля прыходу бальшавікоў маёнтак ніхто не чапаў, ён быў забіты вокны дошкамі, ніхто сюды не влазіў. І тады мой дзед з бацькам, бацька быў малы, прывезлі з маёнтка 9 вазоў кніжак. Вось адзіны скарб, які ім дастаўся з гэтага маёнтка, які яны, ў прынцыпе, і хацелі. Тая бібліятэка, на жаль, згарэла падчас нямецкай акупацыі. Мы тут стаім, і шкада, што гэта можна толькі пачуць, але не можна гэта абачыць. Бо бэз гэта запаланіў тут усё, гэта літаральна мора бэзу па ўскрайку маёнтку. З другога боку цвітуць белым дрэвы, і адна хата, адна старая жанчына, якая тут жыве з прозвішчам Паме, старенькая жанчынка, і побач стаіць хата, якая не так давно выглядае, яшчэ нехта жыў ёй. Вось сапраўды, паглядзіш на гэта на ўсё і падумаеш, што купіць бы гэту хату, пасадзіць бы тут гарод і сядзець, і пісаць. Ідэя сама па сабе вельмі вартая. А калі б яшчэ побач пару паэтаў завялося ці музыкаў, то было б зусім цудоўна. І вёска пажыла, і месца пажыло. Я ў іншым месцы, будзем сёння ў Астроўшчыне, там тое самае. Такое самае пачуццё. Купіць зямлі, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут, напэўна, псіхалогія адвечная беларуская. Ну, у таго, у каго ёсць пачуццё беларускасці, хто, я так думаю, і хто з вёскі, напэўна. Астроўшчына, куды мы паехалі пасля сакалоў, і дзе сяржук нарадзіўся і правёў дзяцінства, поўная супрацьлегласць з дзічэлым сакалам. Тут пабудавалі аграгарадок, гэта значыць паклалі асфальт, пабудавалі некалькі дамкоў для маладых механізатараў і пафарбавалі ў ядавітыя колеры краму з сельсаветам. Але весялей жыць, падобна на тое, ад гэтага не стала. Так вынікае са словаў колішняй суседкі Сокалавых. Якое тут жыццё ўжо, толькі адны старакі. От генан дом пусты, Васілівна цяпер пусты. Лэта тоже на дачу, за маім тоже на дачу. Дамоў настроілі, а жыць некаму. Каб яны ўперад гэта дамы строілі, дык можа б і моладзь была. А цяпер, хто прыедзець, добры не едзець, а які-небудзь п'яніца. Приедеть месяц-два, поживеть в этом доме, едеть в другую деревню. Ну вот, и так, ездить место на место. Это называется отраджение вёски? Да. У перадачы «Падарожжа свабоды» пра вёскі Сакалы і Астроўшчына, што ў Лепельскім раёне Віцебскай вобласці, распавядае Зміцер Бартосік. Я немало зайздрошчу людзям, якія на гэтай планеце маюць кропку адліку свайго жыцця. Дом, дзе ты з'явіўся на свет, вакно, праз якое ўпершыню пабачыў сонца, дзверы, праз якія цябе вынеслі на паветра. У Астроўшчыне сяржук імкнуўся менавіта да сваёй настаўніцы Ніны Васільевны, у чыёй хаце нарадзіўся. Але не паспеў. Дом нас сустрэў цёмнымі няжылымі вокнамі. Настаўніца некалькі месяцаў таму памерла. Сыходзяць людзі, я сюды заўсёды вяртаюся. Колькі я прыїжджаю ў Беларусь, я толькі мінулы раз не быў, не атрымалася. Я кожны раз сюды еду, кожны раз у эту хату заходзіў, кожны раз тут быў сустрэты напоены малаком. Ніколі не ставілася на стол ні гарэлка, ніякіх чарак не было, бо праблема была і ў ейнага мужа, які памёр ад гарэлкі, і ў сына, які памёр ад гарэлкі, у гэтага майго сябра. Ось. Хаця муж меў... Ён прыйшоў з вайны без пальцаў, ён рабіў усё сам. Ён быў настаўнікам у школе, быў настаўнікам малявання, без пальцаў. Фантастычна маляваў. Залатыя рукі, ён усё рабіў. І ўсё прапіваў. І таму я думаю, што ніколі, як я прыїжджаў, гарэлка на стол не ставілася. Цікава, што за год да смерці моя мама прыехала таксама сюды ў гэту хату. І ў яе тут жыла некалькі тыдняў, яны былі сяброўкі. Мама адчувала, што яна памрэ. Так само. І яна вырашыла праехацца паўсюль, дзе ў яе засталіся сябры, і пабыць у іх, і нават у гэтай хаце таксама жыла. Так што такая хата вызначальная. Вот. Таму якія пачуцці? Самыя розныя пачуцці, Бог яго ведае. Тут словамі, можа, і не скажаш. І ёсць нешта, і цяжка сказаць, што ёсць. Мы заехалі і да ўдавы сержуковага сябра, таго, што памёр ад гарэлкі. Кабета працуе настаўніцай, сумуе па Туркменіі, дзе прайшла маладосць, і, па-мойму, злёгку крыўдуе на Сокалава. А калі воюш апрануў сваю знакамітую павязку? Не тут. Тут! Ты не помніш, бабуля казала, ты ж ёй сказаў, напылаў яе да смерці, сказаў, то камуністычнай партіі не будзець, а яна... Оглядываясь по углам, так боялась, одурнел совсем, совсем одурнел. И он сказал, что такое будь с своей повязкой. А я тебе расскажу, как мы приехали с той Туркмении, малые мои дети были, а у тебя жонка работала в кассе у Новополоцкой. Ты помнишь ты? А ты сказал, предатели Родины, николь не забудешься. Потому что мы в Туркмении сядем, слушай, а он у Беларуси сядет, а потом он полетел за границу и забыл все, что справа, ему продать все родины. Нет, справа не утыл. Утым была. Нет, справа вот в чем, сказать? Да, и сказал, твои дети по-белорусски не размовляют. Сказать? Да, этот, его сынок, батька, гляди, какие бурбалки. А мои не знают даже, что такое бурбалки. Слухай, правильно. На остачу мы заехали на ускрай Островщины, у старый дом, где некогда была школа, где семья жила и працавала, и где однойчы маленький сержук мог загинуть. И мы бы с вами николи бы не спевали ни аксамитного летнего вечера, ни доляглядов у барвах Безу, ни воли и петли. Ну что, я Поля? Мой батька ездил часом лекции читать колгашникам про международное становище. Была зима страшенная, завіруха неверагодная. А он меня часом брал с собой. По его приехали на конях, на тройце, я памятаю этих коней. Лупить копытами, звоночки звенять. Я у слезы меня не берут, бо завіруха страшенная. Я у слезы не беру, я у слезы не беру. И они выехали, а я вышел с хаты. И последний пошел пацанок сзаду. И вот на этом поле на меня и знайшли, уже вертались назад. Я уже сидел снизу, что не реагировал ни на что. Соколов воюш выглядая выдатно. Скинул лишнюю вагу, подтягнутый, жилистый, еще полный життя и энергии. И он нагадывает нестомленного рыцара, який вернулся с далекого походу, каб оглядеть свой родовый замок. Ти простоит еще до нового вертания. У падарожжах свабоды пра вёскі Сакалы і Астроўшчына, што на Лепельшчыне, распавядаў Зміцер Бартосік.